د سحر نسیم ازی چی مدینی تا زما سلام در سر یو سشن روزی تا زما سلام در سر یو سشن روزی تا د سحر نسیم ازی چی مدینی تا زما سلام در سر یو سشن روزی تا زما سلام در سر یو سشن روزی تا قسمت پو زولنو یا ما تڑالی دا قسمت پو زولنو یا ما تڑالی دا قسمت پو زولنو یا ما تڑالی دا قسمت پو زولنو یا ما تڑالی زڑمی کی گی دا دل بر کلی کسیتا زما سلام دا سر آیو سش روزیتا زڑمی کی گی دا دل کلی کوسیتا زما سلام در سر یو سش روزیتا د سحر نسیم ازی چی مدینی تا زما سلام در سر یو سش روزیتا زما سلام در سر یو سش روزیتا چی مدام ور باندې اور رحمتنا چی مدام ور باندې اور چی مدام ور باندې اور رحمتنا چی مدام ور باندې اور رحمتنا ورشه غد خدای کور خانه کبیتا زما سلام در سر یو سش روزیتا ورشه غد خدای کور خانه کبیتا زما سلام در سر یو سش روزیتا د سحر نسیم ازی چی مدینی تا زما سلام در سر یو سش روزیتا زما سلام در سر یو سش روزیتا سلام نا درود نا پتوح فاکی سلام نا درود نا پتوح فاکی سلام نا درود نا پتوح فاکی سلام نا درود نا پتوح فاکی ورلیگم د جانان دنگی مناری تا زما سلام در سر یو سش روزیتا ورلیگم د جانان دنگی مناری تا زما سلام در سر یو سش روزیتا د سحر نسیم ازی چی مدینی تا زما سلام در سر یو سش روزیتا زما سلام در سر یو سش روزیتا اصحابان پکی پرات لکا گلونا اصحابان پکی پرات لکا گلونا اصحابان پکی پرات لکا گلونا اصحابان پکی پرات لکا گلونا زد جنت البقی و مقبریتا زما سلام در سر یو سش روزیتا زد جنت البقی و مقبریتا زما سلام در سر یو سش روزیتا د سحر نسیم ازی چی مدینی تا زما سلام در سر یو سش روزیتا زما سلام در سر یو سش روزیتا حق پرست حرامین یو خادم وای حق پرست حرامین یو خادم وای حق پرست حرامین یو خادم وای حق پرست حرامین یو خادم وای نو قرار بایم دلای وای سینیتا زما سلام در سر یو سش روزیتا نو قرار بایم دلای وای سینیتا زما سلام در سر یو سش روزیتا د سحر نسیم ازی چی مدینی تا زما سلام در سر یو سش روزیتا زما سلام در سر یو سش روزیتا زما سلام در سر یو سش روزیتا